www.attableeg.com, The Reviver of Iman. جنت میں صبر نہیں ہے، شکر ہوگا۔ بعد اس طالب علم اگر آپ بنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا جنت میں صبر کی صفت ختم. اس لیے کہ جب غم ہی نہیں ہے تو صبر کس بات کا, پریشانیاں ہی نہیں ہیں تو صبر کس بات کا. لیکن نعمتیں ہیں اور نعمتوں کے ملنے پر شکر ہوتا ہے, اس لیے جنت میں شکر کی صفت ہوگی, صبر کی صفت نہیں ہوگی. اور قرآن سے یہ ثابت ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب جنت ہی جنت میں جائے گا تو اللہ سے کہے گا الحمد للہ الذی اذهب عنی الحزن, اے اللہ ساری تعریف تیرے لیے ہے, سارا شکر تیرے لیے ہے, تم نے میرے دنیا کے غموں کو دور کر دیا. تو جب آپ غم نہیں, مصائب نہیں, پریشانی نہیں, دکھ نہیں, تو پھر صبر کس بات کا؟ وہاں جنت میں صبر نہیں ہے, ہاں شکر ہے, اس لیے کہ جنت نعمت سے بھرپور ہے, تو وہاں بندہ شکر کرے گا, صفت شکر جنت میں بھی باقی رہے گی. صفت صبر جہاں موت آئی مسئلہ ختم, اب صبر کرنا ہی نہیں ہے, اس لیے کہ اب مسائل کا مسئلہ ختم ہو گیا. علماء نے لکھا ہے کہ قرآن پر غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے جنت میں تقویٰ نہیں ہے, تقویٰ دنیا میں ہے, اس سے بچو اس سے بچو, یہ کام نہ کرو وہ کام نہ کرو, اپنے نفس کو سوار پر رکھو, اپنی نگاہوں کو غلط نہ اٹھاؤ, یہ سارا تقویٰ ہے جو دنیا میں, جنت میں تقویٰ ہے. کیسے معلوم ہوا؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے وفیہا ما تشتہی انفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون, وفیہا ما تشتہی انفس, تیرا جی چاہے وہ تو جنت میں کرتا ہے. تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ نفس کے روکنے کو تقویٰ کہتے ہیں, اور جنت میں نفس کو روکنا ہے. وبی ما تشتہی انفس, تیرا نفس جو چاہے, وتلذ الاعین, اور تیری آنکھیں جو لذت اٹھانا چاہے تو اٹھا لے. معلوم ہوتا ہے تقویٰ دنیا میں ہے, جنت میں تقویٰ نہیں ہے. تو وہ ایک محدود زندگی میں اللہ نے ہم سے تقویٰ مانگا, ہمیشہ تقویٰ نہیں مانگا, ہمیشہ آپ کو یہ نہیں کہا کہ ہر وقت متقی بن کر کے چلو. تقویٰ صرف اور صرف دنیا میں اللہ نے ہم سے مانگا ہے, تو اس مختصر دنیا میں ہمیں تقویٰ والی زندگی گزارنا چاہیے. اس تقویٰ والی زندگی کے لیے اللہ نے کچھ نعمتیں بھی دی, کچھ مصائب بھی دیے. 100% نعمت اگر اللہ مجھ کو آپ کو دنیا میں دے دیتا تو ہم اللہ کو بھول جائیں. 100% نعمت اگر اللہ دنیا میں دیتا تو ہم میں سے کوئی اللہ کو یاد نہیں کرتا. ارے تھوڑی سی نعمت ملتی ہے تو اللہ کو یاد نہیں کرتے, تو اگر دنیا بھر کی نعمت مل جائے تو ہم اللہ کو کیسے یاد کرتے. اس لیے 100% نعمت میں ہے مسائل, اور 100% مصیبتیں دیتا تو بھی ہم اللہ کو بھول جاتے. اس لیے کہ انسان پر غموں کی بارش جب بہت ہوتی ہے تو وہ حالات میں اونچا ہوا رہتا ہے, وہ مسجد میں نہیں آتا, وہ اللہ کو یاد نہیں کرتا. تو حق تعالیٰ جل شانہ نے اپنی یادوں کے لیے بندے کو کچھ نعمتیں دی اور کچھ غم دیے, کچھ خوشیاں دی, کچھ مصائب دیے, کچھ حالات دیے اور کچھ خوشیوں کی نعمتیں عطا فرمائی دونوں کو. اور ساتھ ساتھ پورا قرآن پڑھ لو. اب تعالیٰ جل شانہ نے اس امت میں, اس سے پہلے اگر غور کیا جائے انسانیت پر, تو سب سے زیادہ احسان بنی اسرائیل پر کیا. بنی اسرائیل یہود, یہودیوں پر اللہ نے سب سے زیادہ احسان کیا. اسی لیے قرآن میں جگہ جگہ پر اللہ نے ان کے نبی کے ذریعے سے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان نعمتوں کو یاد دلایا جو نعمتیں اللہ نے ان پر فرمائی. لیکن یہ اللہ فرماتے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعهدی اوفی بعهدکم, اے بنی اسرائیل تم اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کیا نعمتیں کی تھی. اذ جعل فیکم انبیاء, بڑی نعمت تو تم کو یہ دی کہ تمہیں بہت سارے نبی دیے. کتنے نبی دیے؟ صرف یہود میں یعقوب علیہ السلام والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام والسلام تک کی تاریخ پڑھی جائے تو صرف یہود میں اللہ نے 4000 انبیاء بھیجے، 4000 انبیاء، ایک جو نہیں 4000 انبیاء. کسی کو اللہ نے نعمت دلوایا اذ جعلتی کم انبیاء، تم میں انبیاء بھیجے، وجعلکم ملوکا، اور پھر انبیاء کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے نبی کو تو بادشاہ دی، یوسف علیہ السلام کو بادشاہ دی، داؤد علیہ السلام والسلام کو بادشاہ دی، سلیمان علیہ السلام والسلام کو بادشاہ دی، اور ایسی بادشاہ کہ قرآن کریم میں ہے حضرت سلیمان علیہ السلام والسلام دعا کر رہے ہیں، اے اللہ تو نے جو مجھے بادشاہ دی میرے بعد کسی کو نہ دے، مجھے جو کیسی بادشاہ، ہواؤں میں چلنا، اگر فلائٹ ہمارا ہواؤں میں اڑتا ہے اپنی مشینوں کے ذریعے سے ہوتا ہے، اللہ نے سلیمان کے تخت کو مشینوں سے نہیں اڑایا، خود ہوا کو تابع بنایا اور وہ ہوا آپ کو لے کر کے چل رہی ہے اور جہاں جہاں ہے وہاں ہوا لے جاتی ہے، تو ہوا آپ کے تابع، جن آپ کے تابع، یہاں تک کہ جب اطلاع ملی کہ ایک بادشاہ اور بادشاہ ہے جس کو کہا جاتا ہے بلقیس، اور وہ ایک حکومت چلا رہی ہے، بہت بڑی حکومت چلا رہی ہے، اور حکومت کی اطلاع دینے والا بھی کوئی انسان نہیں ہے بلکہ پرندہ ہے جس کو ہد ہد کہا جاتا ہے، جس کو ہمارے وہاں نتر بول کہا جاتا ہے، ایک ہد ہد نامی پرندہ اڑتا ہوا جاتا ہے اور اطلاع لے کر آتا ہے کہ ایک بادشاہ سے عورت کر رہی ہے، اور اسی پرندے کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سلام دعوت نامہ بھیجتے ہیں، خط بھیجتے ہیں، اور بہت سلیقے سے خط لکھا، بہت سلیقے سے، اور علماء نے لکھا ہے کہ اتنے سلیقے سے خط لکھا، دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب کوئی انسان کسی ایسے انسان کو خط لکھے جس سے بنتی نہ ہو، مذہب کا اختلاف ہو، مسلک کا اختلاف ہو، تو اس صورت میں اس کے اوپر بہت سخت اور گندے الفاظ استعمال کرتا ہے، لیکن سلیمان علیہ السلام نے اتنے بہترین انداز میں انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلو علیہ وقتونی مسلمین، یہ خط کا مضمون ہے جس کو قرآن نے نقل فرمایا، انہ من سلیمان، یہ سلیمان کی طرف سے ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور میں میری حکومت کا دعویٰ نہیں کرتا، اصل اللہ ہے، اللہ تعالیٰ علیہ، میرے بنا سرگردانی نہ کر، بغاوت نہ کر، وقتونی مسلمی، اور فرما بردار بن کر کے آ جا، یہ خط کا مضمون دیکھ کر ہی اس عورت کے دل میں آ گیا کہ یہ بہت اخلاق والا انسان ہے، اخلاق والا، مفسرین نے لکھا ہے خط کا مضمون دیکھ کر اس کے دل میں آ گیا یہ اخلاق والا انسان ہے، میرے بھائیوں ہماری زبان، ہمارے کرتوت، ہمارے افعال، ہمارے اعمال اور ہمارا قلم، اس کے ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اخلاق کیا ہے، ہمارا قلم، ہماری زبان، روایت میں ہے واللہ لا یومی، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، تین مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ لا یومی، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، کس کو اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، شراب پینے والے کو نہ، نماز چھوڑنے والے کو نہیں، جوا کھیلنے والے کو نہیں، کس کو کہہ رہا ہے، سود کھانے والے کو نہیں، کس کو پھر نبی کہہ رہا ہے اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، فرمایا من لا یعمل جاره فواتقه، فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا جس نے اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچائی، جس نے اپنے پڑوسی کو، اپنے ساتھی کو، اپنے محلے والے کو، اپنے دوست کو، اپنے رفیق کو، یہ سارے کٹے اس میں آ گئے، بوائد کا معنی سارا, جس نے اپنے دوست کو, اپنے رفیق کو, اپنے پڑوسی کو, اپنے ساتھی کو, اپنے محلے والے کو, جس نے تکلیف کو, میں نہیں کہتا, میں بھی کہہ رہا ہے اور قسم کھا کر کہہ رہا ہے, تم اسحاق محمد قاسم حنیف تم سمجھتے رہنا, ورنہ نبی یہ کہہ رہا ہے میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا, وہ مومن آپ انداز لگائیں کہ میری آپ کی زندگی کیا حدیث شریف کے اوپر مومن کہنے کے قابل رہی ہے؟ یہ جو روایت ہے کیا اس روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اور آپ نبی کی نگاہ میں مومن رہے؟ اللہ کی قسم ہم مومن کہلانے کے قابل نہیں, اس لیے کہ ہم سے ہمارا باپ ناراض, ہماری ماں کو تکلیف, ہمارے بھائی کو تکلیف, ہماری بہن کو تکلیف, ہمارے رشتے دار کو تکلیف, ہمارے ماموں کو تکلیف, ہمارے خالہ کو تکلیف, ہمارے اقارب کو تکلیف, ہمارا چچا ہم سے ناراض اور محلے والے ہم سے ناراض, ہم نے اپنے آپ کو پاک دامن سمجھ کر سب کو بیکار سمجھا ہے, میں پاک دامن ساری دنیا گنہگار, میں اللہ والا ساری دنیا مجرم. سنو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس انسان کو توبہ کی توفیق نہیں دیتا, وہ سنو اللہ اس انسان کو توبہ کی توفیق نہیں دیتا جو اپنے آپ کو پاک دامن سمجھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو پاک دامن سمجھا, وہ سمجھتا ہے اس سے بڑھ کر تقوی والا کوئی نہیں, پرہیزگار کوئی نہیں, للہیت والا کوئی نہیں, تو وہ کیوں توبہ کرے گا؟ توبہ وہ کرے جو اپنے آپ کو مجرم سمجھے. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اللہ کہتا ہے مومن کی شان تو یہ ہوا کرتی ہے اذا فعلوا فاحشة, جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے, او ظلموا انفسهم, یا گناہ کر کے اپنی ذات پر ظلم کر لیتے ہیں. معلوم ہوتا ہے گناہ کرنا اپنی ذاتوں پر ظلم کرنا ہے. اور ظلم انفسهم ذکر اللہ, ذکر اللہ اللہ کو یاد کرتے ہیں, واستغفروا لذنوبهم اپنے گناہ پر معافی مانگتے ہیں, واستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون, اور وہ پھر ان گناہوں پر دوبارہ نہیں جاتے, اصرار نہیں کرتے, دوسری مرتبہ اس گناہ کو نہیں کرتے. یہ تو گناہ کرنے والے کا مسئلہ ہوا. سنو میں نے ابھی اپنے طلبہ کو بخاری شریف میں ایک بات بتائی. اللہ کہتا ہے ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. وہ خود گناہ نہیں کرتا لیکن اس کا حال یہ ہے کہ وہ گناہ کو پسند کرتا. يحبون ترجمہ دیکھنا, ان الذین یحبون جو صرف یہ پسند کرتا ہے, ان تشیع الفاحشہ یہ شراب پیلے تو اچھا, یہ جوا کھیلے تو اچھا, اس کا بچہ آوارہ ہو جائے تو اچھا, یہ نالائق بن جائے تو اچھا, اس کی بیٹی کو طلاق ہو جائے تو اچھا, اس کے لڑکے کا طلاق اور جدائی کا مسئلہ ہو جائے تو اچھا, اس کا گھر ٹوٹے تو اچھا, یہ برباد ہو جائے تو اچھا, یہ ویران ہو جائے تو اچھا, یہ ذلیل ہو جائے. ان میں نے گناہ نہیں کیا, میں یہ سوچ رہا ہوں, میں یہ پسند کر رہا ہوں. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة, جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ برائیاں دنیا میں پھیلے, یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا, مومنوں کے بارے میں اللہ کہتا ہے صرف پسند کرنے پر, چاہنے پر, لہم عذاب الیم, میں آخرت میں دردناک عذاب ہوگا. صرف پسند کرنے پر, صرف پسند کرنے پر, گناہ دیا نہیں لیکن دوسروں کے لیے ہم چاہ رہے, اللہ اس پر کہتا ہے لہم عذاب الیم, میں ان کے لیے دردناک عذاب ہوں گا. میرے بھائیوں آج میرا آپ کا حال بہت معافی کے ساتھ میں آپ کو کہتا ہوں, ہمارے مزاج بگڑ گئے, ہماری سوچیں بگڑ گئے, ہمارا دل بگڑ گیا, ہمارا دماغ خراب ہو گیا, ہم اچھی باتوں کے پھیلانے کا ذریعہ نہیں بنے, ہم بری باتوں کے پھیلانے کا ذریعہ بن گئے. ہم اچھی باتیں نہیں پھیلاتے, ہم بری باتوں کے پھیلانے کا ذریعہ بنے. کس کوئی حدیث آ گئی اور وہ بخاری کی روایت, وہ مسلم کی روایت, وہ ترمذی کی روایت, وہ ابو داؤد کی صحیح سنادا کی روایت وہ اور کتابوں کی روایت اور وہ صحیح روایت ہے میرے موت سے پر آئی میں اس کو سلیکٹ کر دیتا ہوں لیکن کسی کے خلاف بدنامی کا کوئی مضمون آیا میں اس کو پھیلاتا ہوں بل ہوتا ہے میرا ضمیر بگڑ گیا میرا دل بگڑ گیا میرا دل دماغ بگڑ گیا ہم نے دوسروں کے لیے برائیوں کو چاہا اور اچھائیوں کو ہم نے فراموش کر دیا جس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ آج اللہ کی رحمتوں کا دروازہ بند ہو چکا ہے ہر میں لوگ رو رہے ہیں ساری دنیا میں آنسو بہائے جا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود کوئی رحمت کا دروازہ کھلتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے آئے دن ظلم کے دروازے کھلتے جا رہے ہیں دنیا میں تمہارا ملک لے لو یا دوسرے ممالک کو لے لو لوگوں کی طرف سے جو ظلم کے دروازے کھلے ہوئے اللہ کی رحمت کا دروازہ اس لیے کہ مومن نے خود دروازہ بند کر رکھا ہے میرے بھائیو تعالیٰ میں پریشان ہونے ہمیں عقل دی شعور دیا سمجھ بھی ہے ہم اپنی سمجھ کو اپنے شعور کو اپنے دل کو اپنے دماغ کو اپنی سوچوں کو صحیح استعمال کرنے والے بنے غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچائیں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب تعالیٰ کے کسان نے یہ دنیا ملی جلی بنائی اس میں مسائل بھی ہیں اس میں نعمتیں بھی ہیں صرف نعمتیں نہیں تھیں ورنہ ہم اللہ کو بھول جاتے اور قرآن میں اللہ خود اس مضمون کو بیان کر رہا ہے اللہ کہتا ہے اور میرے بندو اگر تمہارے ایمان چھوڑنے کا خطرہ نہ ہوتا تمہارے ایمان چھوڑنے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں ان غیروں کو میں میرے باغیوں کو میرے نافرمان بندوں کو جو مجھے نہیں مانتے جو پتھروں کو سستا کرتے ہیں جو گہروں کو سستا کرتے ہیں جو دیوی دیوتاؤں کو سستا کرتے ہیں جو زمین کو سمندر کو سستا کرتے ہیں جو چاند اور سورج کو سستا کرتے ہیں میں ان لوگوں کو اتنا دیتا کہ ان کے مکانوں کو سونے کے بنا دیتا اور ان کی سیڑھیوں کو چاندی کی بنا دیتا فرمایا میں ان کے مکانوں کو اتنی دولت ان کو دے دیتا کہ میں ان کے مکان سونے کے بنتے اور ان کے چھت سونے کے بنتے اور ان کی سیڑھیاں چاندی کی بنتی لیکن میرے بندو میں نے ان کو اس لیے اتنا نہیں دیا کہ تھوڑا سا بھی دیا ہے میں نے ان کو تھوڑا سا دنیا میں اس لیے کہ دنیا ان کے لیے جنت ہے اسی میں تمہاری لال تپک رہی ہے تمہارا پانی تپک رہا ہے تم اس کو دیکھ کر کہہ رہے ہو ارے یہ مرسیڈیز میں گھوم رہا ہے یہ پی ایم ڈبلو میں گھوم رہا ہے اس کا مقام بڑا شاندار اور بدلا بنا ہوا ہے اور میں اتنا کر رہا ہوں میں نماز پڑھتا ہوں میں فلا کام کر رہا ہوں پھر بھی میرے لیے کچھ نہیں فرمایا اگر میں ان کو زیادہ دیتا تب تو تم ایمان ہی چھوڑ کر کفر میں چلے جاتے اللہ کہتا ہے میں تمہارے ایمان کو بچانا چاہتا ہوں اس لیے کہ ایمان سے بڑھ کر بڑی دولت کوئی نہیں فرمایا دنیا کی دولت اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پل کے برابر کی حیثیت نہیں رکھتی اگر یہ حیثیت ہوتی تو اللہ اپنے نہ ماننے والوں کو عطا نہ کرتا میرے بھائیوں شیطان کا معاملہ بڑا عجیب ہے وہ جیسے گناہوں میں ہمیں ڈال کر جہنمی بناتا ہے اسی طرح اللہ سے مایوس کر کے بھی جہنمی بناتا ہے خوب سن لو شیطان کا سردار جو اس کا باپ ہے اس کا نام ابلیس ہے ابلیس عربی زبان کے اعتبار سے نکلا ہے ابلاس سے اور ابلاس کا معنی ہوتا ہے مایوس کرنا مایوس کرنا یہ ہم کو کیسے مایوس کرتا ہے ہم کو مایوس کرتا ہے ارے تو تہجد پر پایا تجھے کیا مل گیا تیرا کام تو ہوا نہیں تو جماعت میں جا رہا ہے چلنے پر چلنے لگا رہا ہے پھر بھی تجھ پر تو حالات ہے تو اتنے پانچ وقت کی نماز پڑھ رہا ہے پھر بھی تیرے گھر میں مسائل ہیں تیری دکان نہیں چل رہی تیرا کاروبار نہیں چل رہا تیری کھیتی میں کچھ پڑ نہیں رہا یہ ہمیں مایوس کرتا ہے اور جب بندہ مایوس ہو جاتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اپنے رب سے مایوس ہو کر اس کو بھول جاتا ہے پھر نماز آئی ہے ہمارا معمول اسی طرح ہے ہمیں مایوس کر دیتا ہے نتیجہ یہ ہے کہ ہم چھوڑ دیتے ہیں چلو یار نماز سے کیا ملتا ہے چھوڑو اس کو دین سے کیا ملتا ہے چھوڑو اس کو لوگوں سے کیا ملتا ہے چھوڑو یہ ہمیں مایوس کر کے اپنے رب سے دور کر دیتا ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرمایا قبل الوفات اللہ کے نبی نے اپنی وفات سے قبل مجھے بلا کر یوں کہا جا جامل اللہ کے باغ میں اچھا گمان رکھنا اللہ تیرے لیے عطاؤں کا دروازہ کھول دے گا. جامل اللہ کے باغ میں اچھا گمان رکھنا اللہ تیرے لیے عطاؤں کا دروازہ کھول دے گا. ہمارے مائی صاحب رحمت اللہ علیہ کے مقبوضہ میرے ساتھ ہوا ہے. حضرت مائی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے متعلق اچھا گمان رکھو اللہ تمہارے اوپر عطاؤں کا دروازہ کھول دے گا. یہ حدیث کا ترجمہ ہے, یہ حدیث کا ترجمہ ہے. جب ہم یہ سوچتے ہیں میرا اللہ اپنی حکمتوں سے مجھ کو دیتا ہے تو وہ اس انداز سے دے گا کہ پتہ بھی نہیں چلے. حکمت اللہ کی بڑی عجیب ہے میرے بھائیو, ہم اللہ کی حکمت کو سمجھ ہی نہیں سکتے دنیا میں رہتے ہوئے. اللہ کی فخر الدین رضی اللہ عنہ نے غریب و غریب واقعہ الحمد للہ رب العالمین, یہ رب العالمین کی تفسیر میں اللہ کی حکمت پر لکھتا ہے کہ اللہ کی حکمت کیسی. فرمایا ایک بزرگ کے بعد میں لکھتا ہے کہ وہ سمندر کے کنارے پر کسی ضرورت سے مچھلی خرید لیں یا کسی کام سے گئے ہوئے تھے, اتنے میں دیکھا کہ اتنا بڑا بچھو جو چل رہا ہے. وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے چونکہ نبی کی حدیثوں میں بزرگوں کی باتوں میں صحابہ کی باتوں میں سن رکھتا ہے اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے. تو میں سوچنے لگا کہ اتنا بڑا بچھو یہ سمندر کے کنارے پانی کے قریب کیوں چل رہا. اتنے میں ایک کچھوا آیا کر چلا, یہ بچھو اس کر چلے پر بیٹھ گیا, وہ پانی میں تیرنے لگا کچھوا. یہ بزرگ کہتے ہیں میں چھوٹی سی ناؤ اور کشتی میں بیٹھ کر ساتھ ساتھ چلا. وہ کچھوا اس کنارے پہنچا ندی کے تو بچھو اتر گیا اور اتر کر کے چلنے لگا. بزرگ کہتے ہیں میں بھی اتر کر کے چلنے لگا کہ آگے مجھے اللہ کی حکمت دیکھنا ہے کہ اس کی حقیقت کیا. وہ چلتا رہا خود چلا, ایک درخت کے نیچے ایک انسان سویا ہوا تھا, اچانک وہاں ایک سانپ آیا قریب تھا کہ وہ سانپ اس سونے والے کو کاٹ لیتا. اتنے میں بچھو نے جا کر سانپ کو دنک مارا اور وہ سانپ وہیں بھر گیا اور بھر کر کے وہاں سے نکل گیا اور وہ بچھو وہیں کھڑا رہا. سونے والا آدمی اٹھا, اس نے دیکھا کہ یہ بچھو مجھے کاٹ لے گا, اس نے مارنے کا ارادہ کیا. بزرگ کہتے ہیں میں نے کہا نہ مار, یہ تیرے بچنے کا ذریعہ ہے, یہ تیرے بچنے کا ذریعہ ہے. فخر الدین رازی اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے آگے لکھتے ہیں کہ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ تو نے بچھو کو وہاں سے یہاں بھیجا اور اس آدمی کو بچایا تو کچھ سانپ ہی نہ بھیجتا تو کتنا اچھا ہوتا. لیکن حقیقت یہ ہے اللہ کی حکمت کو کون جان سکتا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے اس کو کون سمجھ سکتا ہے. کبھی میرے دکان میں کا کبھی لا کر, کبھی میری اولاد کو بیمار کر کے, کبھی ہم کو حالات میں ڈال کر, کبھی پریشانیوں میں ڈال کر میرا رب میرے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے, حالات کے دروازوں کو کھولنا چاہتا ہے, بڑی مصیبت سے بچانا چاہتا ہے. اور نہ معلوم کتنے اس کے لطائف اور اندر کی باتیں ہیں جس کو میں اور آپ سمجھ نہیں سکتے میرے بھائیوں. اس لیے جب رب کی حکمت کو سمجھ نہیں سکتے تو رب پر اشکال کرنے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ اپنے رب کے بعد میں اچھا گمان رکھے, اس نے مجھ کو جس حالت میں رکھا اس حالت میں میں اچھا ہوں. اس نے ہمارے اقابل کا یہی حال تھا, حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ 16 سال بیمار رہے, 16 سال روایتوں میں 16 سال اتنا بڑا بلبل نکلا, اس طرف سو نہیں سکتے تھے, اس طرف سوتے تھے, لیکن کوئی پوچھتا تھا حضرت نصیحت, فرمایا الحمدللہ بہت اچھا, فرمایا حضرت 16 سال سے اس طرف سو نہیں سکتے, فرمایا میرا اللہ اس سے بھی بدتر حالت میں رکھ سکتا, اگر شکر کے الفاظ ہوں گے تو میرا رب نعمتوں کی بارش کو برسائے گا. عطا کو حضرت خباز رضی اللہ تعالیٰ بواسیر کی بیماری تھی, بخاری شریف میں آپ نے 3 یا 4 مرتبہ اس زمانے کا ایک علاج تھا جس کو کئی کہتے ہیں, کئی کا معنی ہوتا ہے لوہے کو سلیے کو گرم کر کے اس کے ذریعے سے دال مار جلاتے ہیں. اس زمانے میں یہ علاج تھا کہ وہ سلیا گرم کر کے لگاتے تھے, 3 یا 4 مرتبہ نازک جگہ پر گرم گرم سریا جب لگائیں گے کتنی تکلیف ہوگی. حضرت خباب فرماتے ہیں اگر نبی نے موت مانگنے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں موت مانگ لیتا, بولے اتنی تکلیف ہے, لیکن فرمایا میرے نبی سے موت مانگنے سے بیماریوں سے گھبرا کر منع کیا ہے کسی حالت میں رہے. کسی نے فرمایا حضرت اتنی شدید تکلیف ہے, فرمایا میرے رب نے کسی بڑی بیماری سے مجھ کو بچانا چاہا تو چھوٹی بیماری میں مبتلا. اللہ کی حکمت کو کوئی نہیں جان سکتا. اس لیے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ نعمت میں بھی اللہ کو یاد کرے اور غمیوں میں بھی اللہ کو یاد کرے, مسائل میں بھی. اسی لیے اللہ ہم پر بھی قرآن کریم میں اپنی نعمت کو گنواتا ہی رہتا ہے, گنواتا ہی رہتا ہے قرآن. ایک میں بھی ایک نعمت میں ذکر کروں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم نخلقکم من ماء مہین. چھوٹی سی, اب آپ گھر جا کر اس نعمت پر سوچتے رہیے, الم نخلقکم من ماء مہین, کیا ہم نے تم کو کمزور پانی سے پیدا نہیں کیا؟ پانی پر کوئی نقشہ بنتا ہے؟ ارے پرت پر سائنس کا پیدا ہو گئے, پوچھو ان سے پانی پر کوئی نقشہ بنا ہے آج تک؟ تم کاغذ پہ نقشے بناتے ہو, تم ڈرائنگ کاغذ پہ بناتے ہو, تم اور چیزوں پر بناتے ہو ڈرائنگ کو, لیکن پانی پر کوئی نقشہ نہیں بنتا. اللہ کہتا ہے میں نے نطفہ منی اور پانی کے اوپر نقشہ بنا کر اے انسان تجھے بولے گلزار بنا کر کے دنیا میں جائے. میری کسی ایک نعمت کو اگر تو یاد کر لے تو خدا کی قسم, اللہ کہتا ہے میری ذات کی قسم, میری عزت کی قسم, میرے بلند مرتبے کی قسم, تیری پیشانی کبھی غیر کے سامنے نہیں ہو سکتی. اللہ نخلق کو مما امت, میں نے تجھ کو کمزور پانی سے پیدا نہیں کیا, تو کون سی شکل میں تھا اور تو کون سی شکل میں آ گیا؟ جب تجھے لایا گیا اور اچھے کپڑے میں لپیٹ کر لایا گیا تو باپ بھی بوسا دینے لگا اور بہن بھی بوسا دینے لگی اور بھائی بھی بوسا دینے لگا اور ماں بھی بوسا دینے لگی. فرمایا کمزور پانی سے پیدا کیا اور صرف پر نقشہ نہیں بنایا, حقیقت بنا دیا, حقیقت بنا. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں, ہمیں نعمتوں کو یاد کر کے اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے. میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنی نعمتوں کو یاد کر کے اس مولا کو یاد کرنے کی اب سب کو توفیق عطا فرمائے. اس وقت ہمارے پاس استقاضا ہے, جیسے یہ مسجد ہماری اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ نے پوری کرا دی, اللہ ہی کا فضل و کرم ہوا. لینے والے جو اس میں استعمال ہوئے مالک کریم نے ان کو استعمال کیا, باقی اصل ذات کرنے والی اللہ ہی کی ہے, وہی مسبب الاسباب ہے. ہمارے رکمائی قائم صاحب دیوبند احمد رکنا ایک منفوظ ہے, مولانا فرماتے ہیں بھائی اللہ کا تعارف کراؤ, اللہ کا تعارف کراؤ, اللہ کا تعارف کراؤ. نبی جب بھی بولتے تھے یوں بولتے تھے اللہ نے کیا, اللہ نے کیا, اللہ نے کیا. صحابہ بولتے تھے اللہ نے کیا. شخصیات کا تعلق کوئی چیز نہیں, فلا یہ ہے اور فلا یہ ہے اور فلا یہ ہے, شخصیات کوئی چیز نہیں, اللہ کا تعارف. ہماری دعوت و تبلیغ کا مقصد بھی کسی ذات کا تعارف نہیں, اللہ ہی کا تعارف. اور حضرت والا میں قسم کھاؤں تو حانث نہیں ہوگا, میں اس مسجد میں بیٹھا ہوں, اس وقت کا ولی یہ کامل ہے مولانا ابراہیم صاحب, ولی یہ کامل ہے مولانا ابراہیم صاحب. آپ ان کی زندگی کو دیکھو گے, آپ ان کی نرانیت اور خلوص کو دیکھو گے کہ سراسر خلوص سے بھرا ہوا انسان جس نے کبھی بڑا بول نہیں بولا زبان سے. تقوا نرانیت پرہیزداری اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے, اور تعالیٰ ان کے سائے کو ہم پر تازہ قائم فرمائے. ان کا اٹھنا اور ایسے احمد اللہ کا دنیا سے جانا یہ مصیبتوں کا اترنا ہے, حالات کا اترنا ہے, پریشانیوں کا اترنا ہے. میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بزرگوں کی, ہم اپنے اقابل کی, میں آپ کے سامنے ان کی زندگی اس وقت وقت کریے, میں نے ان کی زندگی سنا تھا. فورین کے ایک سفر کے اندر ایک صاحب گاڑی پہ بیٹھ گئے اور گاڑی پہ بیٹھ کر کے مسافہ کر کے کہہ رہے تھے حضرت یہ میں آپ کے لیے ہتھیار لے کر آیا, بہت بڑا ہتھیار پھیلے پیسے کا بھرا ہوا. حضرت اس سے پہلے صاحب نے یہ کہا تھا حضرت میری بیوی بیمار ہے, دعا کر پھر پیش کیا کہ حضرت یہ آپ کے لیے ہتھیار. تو حضرت نے فرمایا میں نہیں لیتا, میں یہاں دارالعلوم مدنی کے لیے آیا, مجھے نہیں چاہیے جزا دینا. تو انہوں نے بہت اشراف کیا تو حضرت غصے ہو گئے, فرمایا تیری بیوی پر خرچ کر اس پر اللہ تجھے ثواب عطا کرے. جس کی زندگی اتنے تقوی والی ہو, للہیت والی ہو, ایسی بزرگوں کی ہمیں قدر کرنا چاہیے, اور ان بزرگوں کے متعلق رات دن کی دعاؤں میں ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرنا چاہیے. تو بہرحال حضرت فرماتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ کا تعارف, اللہ ہی کے بول بولو. تو یہ مسجد اللہ ہی نے بنا دی, جن کو اللہ نے استعمال کر دیا وہ سارے اللہ کا فضل و کرم ہوا کہ ان کو استعمال کیا. اب ہماری اسی بستی کی ایک دوسری مسجد جو بازار والی مسجد ہے جو کافی بوسیدہ ہو چکی, اس کا سلیب بھی نیچا ہو چکا, اس کو بڑا بنانے کی ضرورت تھی. تو اس وقت کچھ ذمہ داروں نے سوچا کہ اس مسجد کو اثر نو تعمیر کیا جائے. اللہ ہی ہر کام کو کرنے والے ہیں, جس کا مقدر ہوگا استعمال ہو جائے, جس کی تقدیر میں ہوگا وہ استعمال ہو جائے. ماشاءاللہ کچھ احباب نے ایک بڑی رقم اس مسجد کے لیے پیش کر دی ہے. مثلاً میں ان لوگوں کے نام مختصر طریق پر پیش کر دوں. جناب حاجی فاروق محمد علی بابا صاحب, انہوں نے اپنی طرف سے 50,000 روپئے, اللہ تعالیٰ ان کے عقیدے کو ان کے رہنے کو خوب قبول فرمائے. تعالیٰ اپنی شایہ نشان, ہمارے شایہ نشان نہیں, اللہ اپنی شایہ نشان ان کو جنت الفردوس میں مکان عطا فرمائے. دوسرے جناب ہمارے حاجی فاروق بورا حافظی صاحب, ان کی طرف سے 2,00,000 ہے. ایک مسلم بھائی جن کی طرف سے 1,00,000 ہے. امن پیٹرولیم صاحب کی طرف سے 2,50,000 ہے. اور ہمارے سی این جی کے پیٹرول پمپ کے مالک جناب ابو بکر ماجرات کی طرف سے 2,50,000 ہے. اب کہا میں پریشان ہوں, ان تمام کو بھی اپنے شاعر نشان جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تو یہ تو الحمدللہ جن لوگوں نے وعدہ کیا, اس کے علاوہ کتنی بڑی مسجد ماشاءاللہ بنی ہوئی ہے. ہم کسی اور پر مدار رکھتے کہ فورن والے بھیجے اور بڑا بھیجے اور بڑا بھیجے, بھائی ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی بستی کی مسجد کو ابھی کھڑی کر دیں, اپنی بستی کی مسجد کو ہم ہی کھڑی کر دیں, ہماری ذمہ داری ہے. اور الحمدللہ اب انڈیا میں کوئی کمی نہیں رہی کہ ہم فورن والوں پر نظر کریں. اب الحمدللہ انڈیا میں کوئی کمی نہیں ہے, اللہ نے انڈیا والوں کو بھی اتنا ہی کیا ہے کہ اگر چاہے تو ہم بہت کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہیں. اس لیے دو نام میں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں, جس کا جی چاہے جو کہنے کو وہ. ہمارے ایک تو مولانا شہید صاحب ہے, مولانا شہید صاحب مانجرا, اور دوسرے ہیں جناب ابو بکر بھائی حاجی ایوب مانجرا. یہ دو صاحب ہیں, ان میں سے جن کو بھی ابھی نماز کے بعد کل پرسوں اترسوں جب آپ کا گھر میں مشورہ ہو جائے, آپ جتنی رقم, اور اگر آپ رقم دینا نہیں چاہتے سامان دینا چاہتے تو ضرور آپ کا سامان بھی اس کے لیے قبول کر لیا جائے گا. حدیث شریف میں ایک اینٹ بھی کسی نے خرچ کی ہوگی, اللہ اس کو بھی اپنے شایہ نشان مکان عطا فرمائیں گے. کرنے والوں کے لیے سب کچھ آسان ہو جاتا ہے, نہ کرنا ہو تو چھوٹا سا گھڑا کھودنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. شامل ہماری اس بستی کے عطیات کے ذریعے سے, رقومات کے ذریعے سے, اور نندہ خارج پیسوں کے ذریعے سے ہماری اس مسجد کو آباد کروا دیں اور اس مسجد کو پوری کروا دیں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہماری اس بستی کے سارے لوگ اس سلسلے میں توجہ فرمائیں گے اور اس مسجد کی طرف توجہ کر کے اس کا پورا تعاون فرمائیں گے. یہ مسجد تعمیر ہوئی, اس کے علاوہ نوابرا کی مسجد اللہ نے اپنے فضل سے پوری کرا دی, یہ مسجد بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے پوری کرا دیں گے, جس کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے. اور بھائی ہمارا رقومات ہمارے پیسے کسی اور جگہ پر استعمال ہونے کے بجائے اللہ کے راستے میں استعمال ہو جائے تو بہت ہی بہتر ہوگا. اللہ ہم سب کو اپنے رقومات کو اللہ کے لیے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبی الکریم. اور ایک خاص بات یہ ہے کہ دیکھو اس وقت واکنگ لسٹ میں نام لکھنا شروع ہو چکا ہے, گورنمنٹ کی طرف سے چل رہا ہے, مسلم پرسنل لا اور انڈیا مسلم پرسنل لا کی طرف سے, جنت علماء کی طرف سے, مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہ کی طرف سے ایک عام اعلان ہے کہ جن کا نام واکر لسٹ میں نہ ہو وہ اپنے نام لکھوائے, اور جو بچے 18 کے ہو چکے ہیں وہ بھی اپنا نام لکھوائے. اس لیے کہ تمہارے خلاف ایک مہم کی اسکیم چل رہی ہے کہ جتنے کم ووٹ پڑیں گے مسلم کے ووٹ کو ختم کرنے کی ایک اسکیم چل رہی ہے. ایسے وقت میں ہم بیدار رہیں, قوم کے لوگ بیدار ہو, اور قوم کے ذمہ دار جو ہیں وہ اس سلسلے کی طرف توجہ کریں, اور جن کا نام ووٹر لسٹ میں نہیں ہے یا جو 18 کے بچے ہو چکے ہیں ان کا نام ووٹر لسٹ میں لکھوائیں, تاکہ ہمیں ووٹ کا حق رہے اور ہم اپنا صحیح نمائندہ بنا کر کے یہاں سے بھیجیں, تاکہ ہماری شریعت ذلیل نہ ہو, بے عزت نہ ہو, پامال نہ ہو, اور ہماری شریعت کے ذریعے نہ اڑائے جائیں جو آج کل ہو رہا ہے. ہم دنیاوی معاملات میں بھی دکھی ہو چکے ہیں اور ہم شرعی معاملات میں بھی دکھی ہو چکے ہیں. ہمیں ایک منصف مزاج امیر کی ضرورت ہے, اس لیے اس سلسلے میں توجہ کی جائے. اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ نبی کریم رحمتہ اللہ علیہ. Thank you. www.attableague.com, the revival of Iman.